Bardzo jestem ciekaw, co planują artyści z NNHMN w Berlinie podczas festiwalu na Halloween. Ja pewnie niedługo będę w Berlinie i spotkam się z nimi, także nagram troszkę dłuższą rozmowę na temat, jakie są ich pomysły na festiwal. Pierwszy własny festiwal już w miejscu, w którym od lat mieszkają, chociaż przecież zaczynali tu w Polsce. Zresztą Instytut Adama Mickiewicza im bardzo pomagał w karierze, wysyłając ich w różne zakątki świata. No to wróćmy tu, wróćmy na Myśliwiecką, bo w najbliższą niedzielę wieczorem koncert grupy Sunbird. Za chwilę nowiutkie nagranie Świetnie, a potem znane już Państwu z Anteny Trójki Je, Je, Je oraz Zadzwoń do mnie. Nową płytę grupy Soundbird koncertowo poznamy już w najbliższą niedzielę tu na antenie Trójki, a także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zresztą zespół opowiadał o tym krążku już w audycji Nocna Polska ładnych parę tygodni temu. To teraz? Teraz będą trzy piosenki już troszkę znane i jedna prawie nieznana, chociaż ma już parę miesięcy na swoim koncie. Będzie Szata Kuś, będzie Zuta oraz będzie Jaco Brando. Mam pewne wieści, jestem tu po raz pierwszy. Śmiertelni krewni, zanim podamy sernik, nic nie żałuję, choć sporo mnie to kosztuje. Pięknie dziękuję, bądź dobry, bo kosztuje. Kości wzmacnia, uleczamy. Czy wstaniesz i potężniejszy będziesz, czy z bólu zadawać sobie rany będziesz, wybieramy. Człowiek w ogień skoczy, albo mroźne szczyty przejdzie, by pokonać siebie. Jeden szybko wzrasta i od razu lata, inny latami wraca do siebie. zapiśnione, naczynie przetopione, moje serce jest gotowe. Wracam do tej, co widzi sens, co zasypia głębokim snem, której w oczach błyszczy życie. Choć moje oczy wiele widziały oślepiających rzeczy i rażących zdarzeń, wciąż widzę. Moje uszy wiele słyszały słów o dźwiękach, po których bębenki pękały, wciąż słyszę. Dopóki ciepłe serce i w nim iskrzy przekonanie, że dusza wie lepiej. Można spokój znaleźć, by swą odbudować wiarę, że dobrze będzie. Wracam. Karmiłeś to ego dystansu, nie masz już za grosz. Jesteś wielce poważny, skrupulatnie obniżasz lot, a humoru poczucie kneblujesz tym, co pomyśli ktoś. Chciałeś dalej i szybciej, ręczny wciąż zaciągasz, dlaczego? Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy mocno, zedrzemy kolana i gardła. przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła wbrew kolejnym wiosnom. Jacob Rango, Szata Kuś i Zuta. Wspominałem audycji Historia pewnej płyty. W najbliższą niedzielę Barbara Wońska i Dom z ognia, ale pracujemy już nad kolejnym odcinkiem. To będzie prawdopodobnie koniec maja, ale teraz już przygotowania trwają. Będzie jubileusz grupy Plastic, która pojawi się u nas w trzech piosenkach w tej chwili. Waiting for a Plane, Out of Control i Niekołysanka.